ชุมนุมกันในวันนี้มันก็เนื่องมาแต่ทุกคนก็ว่ามาทำบุญอายุหลวงปู่อายุครบ80 ปีในวันที่8 มกราคม2535แต่ความจริงเนี่ยอายุสังขารของคนเราเนี่ยมันก็เนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมมันเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ก่อนผู้ใดทำกุศลความดีมากทำความชั่วแต่น้อยผู้นั้นก็ย่อมมีอายุยืนยาวนานตามยุคตามสมัยผู้ใดทำกรรมชั่วมากทำบุญน้อยผู้นั้นก็ชอบจะมีอายุสั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วมันบีบคั้นเอาเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จักหายรักษาอย่างไรก็ไม่หายมูนี่นะก็อายุไม่ยืนท่านเรียกว่าอุปปีรกากรรมกรรมบีบคั้นจึงอายุไม่ยืนเมื่อเราจับเหตุปัจจัยของชีวิตได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปทำความชั่วมันจะมาตัดทอน อายุให้สั้นลงแต่มันไม่ใช่ตัดทอนในปัจจุบันนี้นะไอ้ที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนวันนี้กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันจะต้องไปให้ผลเป็นรูปธรรมนั้นตั้งชาติหน้าต่อไปแต่ให้ผลทางนามธรรมนั้นปัจจุบันนี้เช่นผู้ทำดีอย่างนี้นะก็ย่อมมีจิตใจเบิกบานผ่องใสพอนึกถึงความดีที่ตนทำว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่นอย่างนี้นะก็จิตใจก็เบิกบานผ่องใสอันนี้เรียกว่าผลแห่งการกระทำความดีมันอำนวยให้ในปัจจุบันผู้ใดทำความดีมากก็ได้ความอิ่มใจมากผู้ใดทำน้อยก็ได้ความอิ่มใจน้อยตรงกันข้ามมานี่ผู้ทำความชั่วกรรมชั่วมันก็ให้ผลทางด้านจิตใจในปัจจุบันเรื่องกรรมชั่วนี่บางทีมันก็อาจให้ผลทางรูปธรรมในปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะกรรมบางอย่างนี่ทำลงไปแล้วมันก็ให้ผลปัจจุบันเช่นอย่างว่าคนที่ไปจี้ปล้นเขาไปลักขโมยเอาของเขาอย่างนี้นะเมื่อเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้มันก็ต้องได้ไปติดคุกติดตารางนั่นเรียกว่ากรรมมันให้ผลในปัจจุบันมันมีอย่างนี้แหละแต่กรรมบางอย่างนั้นมันยังไม่ให้ผลเช่นบางคนทำชั่วลงแล้วมันก็ยังไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็ยังสบายสบายอยู่งี้นะนี่เราเรียกว่าในระยะนั้นน่ะกรรมดีมันยังให้ผลอยู่มันยังบำรุงร่างกายชีวิตจิตใจอันนี้ให้มีความสุขสบายอยู่ดังนั้นกรรมชั่วที่ตัวทำในปัจจุบันมันจึงให้ผลไม่ได้นี่ก็เคยพูดบ่อยๆอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนส่วนมากมันก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์พวกนี้มันมีเหตุปัจจัยมาอย่างไรเพราะเหตุนี้แหละคนเรามันจึงได้ไปนับถือผีสางนางไม้นับถือเทวดาอินพรหมก็เนื่องมาแต่มันไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตอันเป็นส่วนภายในนี่นะไปถือแต่สิ่งภายนอกตามข่าวลือกันตามคำพยากรณ์ของหมออย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องศาสนาพราหมณ์ให้พากันรู้ไว้ ม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราไปนับถือสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งแต่คนไทยเรานะส่วนมากก็นับถือทั้งสองอย่างพุทธก็นับถือผีก็นับถือเทวดาก็นับถืออย่างนี้อินพรหมก็นับถือใครยุให้ไปนับถืออะไรก็ไปตามเขาไอ้อย่างนี้นะนี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกไอ้เรื่องที่พึ่งเรื่องการนับถือเพราะปรากฏว่าคนไทยนี่มีหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่หยิบเรือสองแคมอย่างที่ว่านี่แหละดังนั้นเราได้ประกาศหรือปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆแล้วอย่างนี้นะก็เพราะเรามองเห็นคุณพระรัตนกรัยนี่ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดไม่ใช่เหรอนั่นเองถ้าเรามองเห็นว่าพระคุณทั้งสามนี่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งทั้งหมดในโลกนี้แล้วทำไมเราจึงจะไปหันไปนับถือสิ่งอื่นแทรกแซงเข้ามาอีกอย่างนี้แหละควรคิดเนี่ยคนเรานะถ้าหลายจิตหลายใจเราไม่ดีละเหมือนอย่างคนหลายใจที่กล่าวกันมานั่นแหละไปทำชู้จากผัวทำชู้จากเมียรักคนไม่เลือกหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคนหลายใจอย่างนี้แหละเป็นเช่นนั้นนะใครยกย่องล่ะไม่มีใครเขายกย่องว่าเป็นคนดีมันเป็นอย่างนี้แหละถ้ากองเข้าใจถ้ารักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้ตลอดชีวิตไปเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะความจริงใจพระพุทธเจ้าบัญญัติว่ามันเป็นโทษนั่นนะก็เพราะเหตุว่าเรื่องเช่นนี้นะการกระทำอย่างที่ว่านั้นมันย่อมแสลงใจของผู้อื่นมันไม่ได้เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั่วไปเลยคนทั้งหลายนั้นไม่เห็นดีด้วยสักหน่อยเดียวการทำเช่นนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงชื่อว่ามันเป็นโทษนั่นแหละก็แสดงว่ามันไม่ดีแหละคนทั้งหลายจึงได้เห็นว่ามันไม่ดีจึงรังเกียจกันขึ้นอันนี้ทางกฎหมายถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้นะมันก็ต้องผิดกฎหมายเว้นเสียแต่สมยอมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่กระตกกระตากเลยอย่างนี้มันก็แล้วไปแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งเอาเรื่องเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องผิดมันเป็นอย่างนั้นก็อ้างว่าขืนใจไม่ได้พอใจสักหน่อยแต่บังคับเอาอย่างนี้นี่แหละการที่คนเราน่ะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่มันไม่รู้จักนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะรู้อยู่แต่ว่ามันรู้ไม่จริงแต่มันต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ไม่ว่าแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะอาศัยกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากท่วมท้นจิตใจนี่แหละจึงทำให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมอดทนอดรนทนไม่ไหวอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้เห็นอันบุคคลทำชั่วอยู่ในโลกนี่มันล้วนตั้งแต่ทนทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้ทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าเรื่องรักไม่ว่าเรื่องโกรธไม่ว่าเรื่องหลงเรื่องมัวเมาต่างๆหมดนั่นนะถ้าเวลาใดหากตนเกิดความพลั้งเผลอขึ้นมาใจห่างจากบุญจากกุศลเสียอย่างเงี้ยใจมันหมุนไปตามอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจต่างๆมันนี่มันก็คือเปิดช่องทางให้กิเลสเข้ามาถึงจิตใจได้กิเลสมันไม่หนีไปที่อื่นนะมันหลบซ่อนตัวอยู่ในนั่นแหละแต่ว่าอาศัยคุณธรรมข่มไว้มันถึงไม่มีอิทธิพลมาครอบงำจิตได้เพราะว่าบุคคลละเลยต่อคุณธรรมอันดีงามอย่างว่านั่นแล้วคุณธรรมอันดีงามมันถอนออกจากกิจใจนะกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาครอบงำจิตทันทีมันเป็นอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะก็เนื่องมาแต่เราไม่บำเพ็ญกุศลคุณธรรมอันดีงามให้แก่กล้าขึ้นในใจนี้เองนะไอ้ลำพังแต่ใจอย่างเดียวเท่านี้นะมีแต่ใจอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมอันดีงามเนี่ยละกิเลสไม่ได้ขอให้เข้าใจละไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันละไม่ได้นี่ถ้ามีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็ละได้ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าบุคคลผู้เจริญเมตตากรุณาเสมออย่างนี้นะใจเป็นกุศลมีความเอ็นดูสงสารอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไม่ต้องการอิจฉาเบียดเบียนใครอย่างนี้นะเมื่อเจริญเมตตานี้ให้มากขึ้นไปแล้วเวลาใครมายั่วให้โกรธหรือมาชวนทะเลาะวิวาทต่างๆนี่อำนาจแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นได้เลยว่าเกิดไปตอบโต้กันขึ้นเดี๋ยวก็เป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นก่อทุกข์ให้แก่กันและกันทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อมันระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โต้ตอบมันก็อดทนไปได้นี่แหละเพราะอาศัยเมตตาธรรมกรุณาธรรมนั่นเป็นกำลังใจทำให้อดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีของผู้อื่นได้นี่ให้พากันนั่นแล้วคุณธรรมอันดีงามมันถอนออกอาศัยคุณธรรมเป็นกำลังใจจึงละกิเลสบาปธรรมได้ถ้าลองใจนี่ไม่มีเมตตากรุณาดูสิลองดูอ่ะใครมายั่วให้โกรธมันก็โกรธเลยอย่างนี้นะอันนี้มันก็หงุดหงิดฉุนเฉียวไปเลยอ่ะดังนั้นเลยให้พากันเข้าใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสปาปธรรมออกจากกิจใจได้จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจเรามีแต่จิตใจอย่างเดียวเราจะไปละกิเลสนี่ไม่ได้เลยสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ไอ้คนที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเนี่ยนะส่วนมากไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจอ่ะเช่นผู้ตกเป็นทาสแห่งความโลภอย่างนี้นะมันก็ไม่มีสันตุถีธรรมอยู่ในใจนี่คือไม่ได้อบรมจิตของตนให้ยินดีตามมีตามได้เช่นนี้เมื่อบุคคลไม่อบรมจิตใจให้สันตุถีธรรมอย่างว่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยเห็นสมบัติของผู้อื่นเขามีมากก็อยากได้อยากได้เมื่อปล่อยให้มันอยากมากเข้าเดี๋ยวมันก็เมื่อคิดหาเอาในทางสุจริตไม่ได้มันก็คิดหาเอาในทางทุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาความโลภมันบังคับจิตให้ไปทำบาปอย่างที่ว่านั่นแหละให้ไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตน อย่างนี้นี่ควรพากันคิดพิจารณาให้มันเห็นถ้าหากว่าผู้ใดมีสันตุถีธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นแล้ว มีน้อยก็ไม่ ไหวนะสู้อำนาจแห่งความโลภไม่ได้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญความยินดีความยินดีตามมีตามได้ในให้มากเช่นอย่างว่าเมื่อมันไปเห็นสมบัติผู้อื่นมากเข้ามันเกิดความอยากได้ขึ้นมาหืมมันไม่ใช่ของเราจะไปอยากได้ทำไมอันนั้นของเขามันเกิดด้วยบุญเขาแต่ชาติก่อนนั้นตนประมาททำบุญกุศลน้อยมันก็มาอำนวยผลให้ตามน้อยอย่างนี้นะแล้วเราจะไปยินดีในสมบัติของผู้อื่นมันจะไปถูกต้องยังไงก็ต้องยินดีในสมบัติของตนตนทำความดีมาได้เท่าไรความดีมันก็อำนวยผลได้เท่านั้นเราก็ยินดีใช้สอยบริโภคอยู่ในสมบัติของเราเท่านี้แหละมันถึงจะมีความสุขถ้าหากว่าไปยินดีในสมบัติผู้อื่นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการวางแผนที่จะต้องไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนน่ะดีไม่ดีเขาฆ่าตายหรือมิฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องร้องติดคุกติดตารางถ้าว่าบุคคลมาวิจารณ์พิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างว่านี่นะมันก็ละความโลภอันนั้นลงได้มันก็เหลือมาตั้งอยู่ในสันตุถีตามมีตามได้แล้ววันนี้นะตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นได้น้อยก็ใช้สอยตามน้อยได้มากก็ใช้สอยตามมากไปวันนี้จิตใจมันก็สบายอย่างนี้แหละนี่แหละคุณธรรมนะขอให้เห็นอนุภาพแห่งคุณธรรมอย่าไปนึกว่าเป็นของกล้วยๆนะไม่ใช่กล้วยแล้วให้คิดดูคนที่ไม่มีสันตุถีทำอยู่ในใจนี่แหละที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่นะมันแย่งชิงหลอกลวงกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่นี่ไอ้คนที่ไม่เบียดเบียนเอาสมบัติผู้อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นอย่างนี้นั่นแสดงว่ามีสันตุถีทำอยู่ในใจสันตุถีปรมังทะนังคุณว่าความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่ขอให้พิจารณาดูพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะอะไรคือเมื่อบุคคลยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยที่ตนแสวงหาได้มาโดยทางที่ชอบศีลชอบธรรมอย่างนี้นะบุคคลพวกนั้นก็ไม่ไปทำบาปแล้วยังมีจิตใจเผื่อแผ่ทำบุญกุศลเข้าไปอีกมานี่เมื่อสิ่งทรัพย์สมบัติอันใดที่ได้สละออกทำบุญเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทรัพย์สมบัติส่วนนั้นก็กลายเป็นบุญกุศลขึ้นมาเป็นทรัพย์ภายในกลายเป็นทรัพย์ภายในขึ้นมานี่แหละทรัพย์ภายในแบบนี้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามบุคคลผู้นั้นไปเหมือนอย่างเงาติดตามตัวคอยอำนวยผลให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐดังนี้นี่อันการภาวนานะก็คือเมื่อเรานั่งภาวนาลงไปแล้วทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็ต้องพิจารณาดูกิเลสในหัวใจนี่เนี่ยอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นเลยกิเลสอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยว่างั้นที่ใจยังละมันไม่ได้สะสมมันมาถ้าหากว่าไม่เพ่งพิจารณาไม่กรวดดูอย่างนี้มันก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสอะไรครอบงำจิตใจอยู่เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยพวกคนไม่รู้จากหน้าตาของกิเลสนี่แหละเหตุนั้นมันถึง สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นจนเป็นเหตุได้ทำชั่วพูดชั่วดังกล่าวมาดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในภาวนาเนี่ยก็เพื่อเบื้องต้นนี่ก็เพื่อให้ฝึกจิตเนี่ยที่มันยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆภายนอกคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยออกไปภายนอกนู่นน่ะมาพยายามสำรวมจิตนี้เข้าไปภายในห้ามจิตไม่ให้มันคิดส่งออกไปข้างนอกนี่นะเบื้องต้นแหละอันนี้นะเรามาสำรวมจิตอันนี้โดยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติควบคุมจิตให้รู้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานใจมั่นอยู่ว่าเราจะรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเราจะไม่รู้เรื่องอื่นเราจะไม่คิดไปอย่างอื่นเลยอย่างนี้นะเมื่ออธิษฐานใจลงไปนี่แล้วก็เอาสิวะนี่น้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอันนั้นน่ะไปประคองความรู้สึกอันนั้นว่าอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงแต่งไปทั้งอื่นให้มันกำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นไปก่อนนี่หมายความว่าเราควบคุมจิตใจให้กำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้มันไม่มีโทษอะไรแบบนี้นะการที่คิดสงสัยไปในเรื่องภายนอกนั้นมันมีโทษให้เกิดความยินดียินร้ายความโกรธความเกลียดอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดความห่วงใยอะไรส่วนที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันสบายมันไม่มีห่วงมีใยอะไรมันไม่เกิดความรักความชังความโกรธอะไรความทุกข์โศกก็ไม่เกิดเราพิจารณาดูให้เห็นแล้วผู้ทำเท่านั้นแหละถึงจะรู้ถึงจะเห็นผลได้ผู้ไม่ทำก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นด้วยตนเองเลยผู้ใดทำแล้วนั่นก็ย่อมรู้ว่าการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นี่มันทำใจให้สงบได้เร็วเพราะว่าสติมันเข้าไปใกล้ชิดกับดวงจิตเลยเข้าไปถึงกับความรู้นั่นเลยนะนั่นแหละสติมันไปครอบประคองความรู้อันนั้นไว้เหตุฉะนั้นจิตมันถึงได้สงบลงเร็วอันกรรมฐานนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้หลายอย่างอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าบุคคลใดยังทำใจให้นิ่งให้สงบยังไม่ได้จะไปเพ่งกรรมฐานอื่นๆมันก็เพ่งไม่ได้ไม่เห็นซ้ำนะเพราะว่าใจขุ่นมัวอยู่แล้วนี่จะไปเพ่งอะไรก็ไม่เห็นเลยอันนี้ที่ท่านสอนให้เพ่งร่างกายอย่างนี้เพ่งไม่เห็นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจแล้วใจมัวหมองอ่ะเหมือนอย่างตาเรามีฝ้าปิดบังอยู่งี้นะแล้วเราจะมองอันสิ่งอื่นๆมันก็มองไม่เห็นเลยมองเห็นก็พอมัวๆเงี้ยไม่ชัดไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรเป็นจริงยังไงไม่รู้นะมันมัวนี่นี่พอไปลอกฝ้านั่นออกจากตาได้แล้วอย่างนี้มีแต่ตาอันบริสุทธิ์อยู่ไม่มีฝ้าปกปิดอยู่งี้มันก็เห็นวัตถุต่างๆได้กระจ่างแจ้งเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตของคนเรานี่นะเมื่อยังสะสมกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่กิเลสก็หุ้มห่อมันก็มัวหมองอยู่นั่นนะแล้วเราจะไปเพ่งดูร่างกายนี่มันจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเห็นไม่ได้เห็นก็พอมัวๆนี่ไม่แจ่มแจ้งเลยขอให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นะมันจึงจะขยันภาวนาเพราะว่าเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตใจให้มัวหมองแล้วอย่างนี้นะมันเป็นทุกข์อ่ะใจคนเราที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็เพราะมันมัวหมองนั่นแหละมันมัวหมองด้วยอำนาจของกิเลสมันจึงเดือดร้อน ผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสอย่างว่านี่จริงนะที่เราเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสเช่นอย่างว่าเมื่อใครทำอะไรไม่พอพอใจอย่างนี้โกรธขึ้นมาแล้วเอาแล้วไฟแห่งความโกรธมันเผาเอาใจก็ร้อนกระวนกระวายนี่ไม่เป็นอันนั่งไม่เป็นอันนอนจนได้ไปทะเลาะกับคนนั้นเสียด่าว่าเอาตอบโต้กันซะกับคนนั้นแล้วจึงพอเบาใจไปบ้างอย่างนี้นะเบามันก็เบาไปแต่อารมณ์ภายนอกเฉยๆแต่ว่าเชื้อของความโกรธมันมีอยู่ในหัวใจนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละเมื่อเราภาวนาแล้วพิจารณาเห็นฤทธิ์เดชของกิเลสอย่างนี้มันก็น่าเบื่อสิไอ้ความโกรธงุดงิดจิตใจต่างๆนามไม่ใช่เป็นของดีนี่บางไอ้คนที่ไม่รู้นะก็ว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราน่ะเมื่อไปพอใจมามันก็โกรธเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่นึกว่ามันเป็นโทษเป็นภัยอะไรนี่เหตุฉะนั้นคนเราน่ะมันจึงได้แสดงความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรออกมาเรื่อยไปโดยที่ไม่ละอายใครไม่เกรงกลัวใครเลยนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่แท้แล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องความชั่วมันเป็นบาปมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเดือดร้อนใจในเมื่อเราทำใจสงบลงไปได้แล้ววันนี้พิจารณาเห็นโทษในความโกรธจริงจังลงไปอย่างนี้มันก็เบื่อเพราะเบื่อแล้วมันก็คลายสิวันนี้จิตใจนั่นนะไม่ยึดไปถือเอาไว้แล้วอารมณ์แห่งความโกรธต่างๆเอ้าใครแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อตนอย่างไรมาตนก็ให้อภัยไปให้อภัยแล้วเพื่อนไม่เอาเรื่องหรอกไม่ตอบโต้ว่างั้นเลิกแล้วแก่กันไปเลยอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยเรานึกให้อภัยอยู่ในใจนั่นก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสที่จะพูดให้อภัยเขาด้วยวาจาก็ดีเราให้อภัยอยู่ในใจนั่นน่ะมันก็จิตใจของเราก็ปลอดโปร่งแล้ววันนี้นะเมื่อเราให้อภัยยกโทษให้เพื่อนแล้วเราก็ไม่โกรธเพื่อนเราก็มีเมตตานะขอให้เพื่อนอย่าได้มาโกรธเราอย่าเบียดเบียนเราต่างคนก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดอย่างนี้นะหากว่าเมื่อมีคุณธรรมอย่างว่านี่อยู่ในใจไอความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนั้นมันก็ไม่เกิดแล้ววันนี้นะผู้มีเมตตากรุณาธรรมใจเย็นใจสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนใครจะมายั่วยวนชวนให้โกรธก็ไม่โกรธยอมอภัยให้ผู้นั้นเรื่อยไปเลยแหละใครจะว่าเราโง่ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเป็นคนโง่นะดังพระพุทธภาษิตทรงตรัสไว้ว่าอโกเทนะชิเนโกทังคุณว่าพึ่งเอาชนะความโกรธของผู้อื่นด้วยไม่โกรธตอบอย่างนี้แหละพระองค์เจ้าตรัสว่าการที่บุคคลผู้ใดโกรธเรามานั้นแสดงว่าเขาพ่ายแพ้ต่อความโกรธนั้นไม่ใช่เขาเอาชนะความโกรธถูกความโกรธมันบัญชาออกมาให้แสดงกิริยาทางกายวาจาต่อบุคคลที่ตนเกลียดตนชังนั้นอย่างนี้นะไอ้บัดนี้เมื่อผู้ที่ถูกเขากระทบกระทั่งเอานั้นก็มีความโกรธครอบงำจิตใจอยู่เช่นเดียวกันอย่างนี้อ้าวต่างคนก็ต้องปล่อยความโกรธนี้ไปใส่กันปะทะกันเลยลงไปอย่างนี้นะมันก็เหมือนกันกับว่าต่างคนต่างเอาไฟไปจี้กันเข้าเงี้ยต่างคนก็ต่างเจ็บต่างร้อนนะเหมือนกันเลยไม่มีใครเราจะไม่เจ็บไปร้อนนะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละเอานายกโกรธนายขอ เอ้านายขอก็โกรธตอบอย่างนี้นายกก็ร้อนใจนายขอก็ร้อนใจไม่มีเย็นใจเลยแต่ถ้านายกโกรธนายขอด่าว่าตีเตียนมานายขออดได้ทนได้ให้อภัยยกโทษไปนายขอก็สบายใจนั่นแหละก็สบายใจเพราะว่าตนไม่รับเอาความชั่วของเพื่อนมาไว้ในใจของตนด้วยแล้วก็ตนก็ไม่ปล่อยความชั่วของตนให้ไปทิ่มแทงผู้อื่นให้เจ็บใจด้วยเมื่อคิดเห็นความเพียรความสามารถของตนเอาชนะความโกรธได้อย่างนี้มันก็สบายใจจิตใจก็เบิกบานผ่องใสขึ้นมานี่ยกเหตุผลให้ฟังว่าไอ้บุคคลที่จะละกิเลสได้นั่นน่ะมันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยบางคนว่ามันก็ต้องอาศัยปัญญาสิว่างั้นอันปัญญานั่นน่ะมันยังเกิดไม่ได้ในเมื่อหากว่ากิเลสหยาบๆนี่มันยังมีอยู่มันต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เป็นกำลังช่วยก่อนทำให้กิเลสเหล่านี้มันอ่อนกำลังลงงี้นะเมื่อกิเลสเหล่านี้มันอ่อนกำลังลงแล้วจึงใจสงบเยือกเย็นแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาว่าความโกรธนี่มันเกิดมาจากอะไรเหตุผลมันเป็นมาอย่างไรนี่ค้นหารากเหง้าของความโกรธนั่นมานี่มันก็มองเห็นได้มานี่นะเมื่อใจผ่องใสขึ้นมาแล้วมันก็มองเห็นรากเหง้าของความโกรธมันมาจากไหนความรากเหง้าของความโกรธนั่นเองนั้นมันมาจากอุปนิสัยที่เคยชินเมื่อตนเคยแสดงความโกรธมาแต่เบื้องต้นนั่นนะตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนุ่นมาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นโทษในความโกรธนั้นก็แสดงความโกรธออกมาเรื่อยๆในเมื่อใครทำอะไรไม่พอใจนะอย่างนี้นะไม่เห็นโทษในความโกรธนั้นไม่เพียรละมันเลยอันนี้ความโกรธมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นแหละชาติหลังนู้นก็สะสมมาวันนี้เกิดมาชาตินี้ไอ้กิเลสตัวนี้ที่สะสมมาทั้งนั้นมันก็มันหนุนให้เกิดความโกรธขึ้นในชาตินี้อีกอย่างรุนแรงนี่นั่นแหละความโกรธนั้นมันเกิดจากความไม่พอใจมาแต่ครั้งแรกนู้นแต่เมื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ชาติใดก็ไม่รู้แหละนั่นเนี่ยมันเนื่องมาแต่คนเรานั่นน่ะไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่เหตุฉะนั้นจิตใจมันถึงได้หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่น่ายินดีอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนี่นะถ้าท่านผู้ใดรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วอย่างนี้ก็จะไม่ยินดียินร้ายจะไม่โกรธเกลียดไปตามอารมณ์เหล่านั้นรู้อย่างไรวะเอ้าไอความชั่วนะมันก็มีจริงมีอยู่ในใจของคนเรานี่แหละมีอยู่ในโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเนี่ยเช่นอย่างความโลภอย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งมนุษย์คือจิตใจของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายนี่มันสร้างขึ้นมาเพราะมันยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมอย่างว่านั่นแหละมันจึงได้สร้างความโลภนี่ขึ้นมานี่มันก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งอันนี้นะแต่จริงโดยสมมุตินะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลมารู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาเห็นโทษของมันแบบนี้เอาความโลภที่จิตใจสะสมอยู่นี่มันมีโทษยังไงบ้างนี่อ๋อมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะเมื่อไปยึดถือเอามันไว้แล้วมันให้โทษอย่างไรบ้างอ้าวมันให้โทษอย่างนั้นมันให้ทะเลาะวิวาทกันให้ฆ่ากันเบียดเบียนกันและกันผูกเวรกันอย่างนี้นะอ๋อเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วควรจะยินดีพอใจในความโกรธหรือไม่นี่ปัญญาถามใจใจก็จะต้องตอบว่าไม่สมควรเลยเพราะมันให้ทุกข์ให้โทษถ้าเช่นนั้นเราควรเห็นยังไงอ่ะควรเบื่อหน่ายนะ เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ควรคลายความยึดความถือไม่ถือมันไว้เมื่อมันไม่ถือไว้แล้วก็หมายความว่าพยายามถอนรากของความโกรธออกแล้ววันนี้นะเมื่อไม่ถือมันเวลาใครแสดงความโกรธกระทบกระทั่งมามันก็ไม่มีแก่ใจที่จะโกรธตอบแล้ววันนี้เพราะตนถอนร่างมันออกนี่ไม่ยึดถือเอามันไว้นี่เมื่อมันไม่ยึดถือเอามันไว้มันก็เหี่ยวเฉาตายสิกิเลสนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นในดินใหม่ๆอย่างนี้นะถ้าไม่รดน้ำมันไม่มีอาหารจะหล่อเลี้ยงมันน้ำไม่ซึมซาบเข้าไปหล่อเลี้ยงรากโคนของมันมันก็เหี่ยวเข้าไปเฉาตายเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันเมื่อใจยังชอบกับกิเลสอยู่ตราบใดแล้วยังยินดีกับมันอยู่แล้วมันก็งอกงามเจริญอยู่ในจิตใจอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าจิตนี่เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายมันมากๆเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายด้วยปัญญาแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปนะใจไม่ส่งเสริมมันนะไม่ส่งเสริมสิเส้นอย่างว่าใครมาชวนทะเลาะเราไม่เล่นด้วยอย่างนี้นะไม่เอาแล้วหาทางหลีกเลี่ยงนี่ก็แสดงว่าเราไม่ส่งเสริมความโกรธนะนี่ไอ้เข้าใจไอ้ความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงสิวะนี่ไม่ส่งเสริมมันนะมันเป็นอย่างนั้นแหละขอให้เข้าใจแสดงว่ามีอยู่ที่จิตใจเราไม่ส่งเสริมมันอกิเลสทุกอย่างนะไม่ใช่แต่ความโกรธล่ะความโลภความหลงอันใดก็ตามนะมันล้วนตั้งแต่เกิดจากจิตใจของเรายึดถือเอามันสร้างมันขึ้นมาเหตุที่ใจมันจะสร้างกิเลสขึ้นมาก็เพราะไม่ได้ฝึกให้มันสงบอย่างนี้นะให้เข้าใจไม่ได้ฝึกให้มันสงบแล้วไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ค้นหาเหตุหาผลดังกล่าวมาแล้วนั่นเหตุที่กิเลสเหล่านี้มันจะเกิดมันมาไงเป็นยังไงถ้าหากว่าพัฒนาไปแล้วมันก็มีหลายนะเหตุที่จะให้จิตใจสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นมานะเริ่มตั้งแต่ความไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยให้ตาเห็นรูปแล้วให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปนั้นเนี่ยอย่างนี้นะหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีหมู่นี้แล้วปล่อยให้ใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามเมื่อมันยินดียินร้ายมากๆเข้าไปมันก็เกิดเป็นความโลภความโกรธขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองทำให้จิตเป็นทุกข์เดือดร้อนหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดของกิเลสทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลไม่รู้เท่านะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วสรุปลงได้ยังไงบัดนี้ถ้าที่ฟังโอวาทธรรมะคำสอนมานี่จับใจความได้ยังไงนี่นั่นแหละเราต้องให้ได้ใจความใจความนั่นก็ทุกคนนะให้พิจารณาตัวเองว่าไอ้เราท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะมันยึดเอาทั้งความดียึดเอาทางความชั่วติดตัวมาทุกคนแหละมันเป็นอย่างนั้นบางชาติเราเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาเลยไม่มีใครสอนให้เราละความชั่วทำความดีก็เลยอยู่ไปตามยถากรรมเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะแล้ววันนั้นเกิดมาในโลกสันนิบาตนี้มันจึงได้รับผลทั้งสองอย่างได้รับผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อเวลากรรมชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเวลากรรมดีมันให้ผลก็มีความสุขความสบายไปอย่างนี้แหละ ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความภาคพยายามเพ่งสำรวจตรวจดูตนเองโดยการทำสมาธิภาวนาทำจิตของตนให้สงบลงไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสำรวจดูตัวเองว่ามันมีความชั่วอะไรอยู่ในใจนี่นะมีความโลภอยู่ไหมความโกรธมีมากน้อยเท่าไหร่ความหลงล่ะหลงอะไรบ้างอย่างนี้นะเราหลงเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างอย่างนี้นะมีไหมเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมองเห็นแล้ววะนี่โอ้ไอ้กิเลสอย่างนั้นตนก็ยังละมันไม่ได้ไอกิเลสส่วนนี้ทนละมันได้แล้วอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้นะนี่แหละที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนานี่เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะสอนให้เขาให้คนเรารู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อละความชั่วได้แล้วตั้งใจทำความดีให้มากๆเข้าไปความดีมันก็จะไปตั้งมั่นอยู่ในจิตใจทำให้ใจสงบระงับใจสงบระงับอยู่ด้วยบุญกุศลแล้วจะเกิดปัญญาอันประเสริฐขึ้นมาบัดนี้นะบุญกุศลนี่แหละหนุนหลังส่งให้คนเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสมมุติรู้จักวิมุตติรู้ได้ก็เพราะอาศัยการที่เรามารู้จักความชั่วแล้วละความชั่วนั้นออกจากกายวาจาใจให้หมดไปนี่นะแล้วความดีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราลงมือทำเราก็ทำตั้งใจบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้เต็มความสามารถของตนนะโดยเฉพาะเรื่องศีล นี่แหละสำคัญมากนะถ้าบุคคลได้เห็นคุณค่าของศีลแล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปไอ้อย่างนี้แล้วนะก็หมายความว่าละความชั่วนั่นเองเนี่ยผู้รักษาศีลก็หมายความว่าพยายามละความชั่วนั่นออกจากกายวาจาใจของตนแต่ก่อนนะได้ลุ่มหลงทำบาปมาทำความชั่วมาอย่างนี้นะเอาเราก็อธิษฐานใจขอให้ความชั่วบาปกรรมเหล่านั้นจงหมดไปสิ้นไปจากกิจใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันไว้แล้วขอให้บาปกรรมเหล่านั้นหมดไปสิ้นไปนี่เนี่ยเรียกว่าเพียรละบาปนะละบาปในหัวใจตรงนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้ความชั่วบาปกรรมนั้นจงหมดไปสิ้นไปจากกิจใจข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลคุณพระรัตนตรัยจงมาตั้งอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าให้มั่นคงเลยอย่างนี้นะการที่เรารักษาศีลก็หมายความว่าตั้งใจจะวิรัติละเว้นจากกรรมมันชั่วมันต้องตั้งใจอยู่เสมอนะมันถึงได้นะถ้าไม่ตั้งใจเสมอเดี๋ยวก็ไปทำศีลขาดอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละบทสรุปนะเมื่อเราละความชั่วไว้หมดแล้วมันก็ทำแต่บุญกุศลความดีจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเราภาวนาโน้มนึกถึงกรรมฐานอันใดเป็นอารมณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตมันก็รู้มันอยู่แต่ในลมหายใจเข้าออกนั่นเพราะว่ามันไม่มีบาปมาแทรกแซงเนี่ยมันจิตใจมันจึงรวมลงง่ายแบบนี้นะที่จิตใจมันรวมลงไม่ได้ง่ายมันพอน้อมสติเข้าไปจะทำใจให้สงบลงไปหนึ่งเนี่ยมันไอบาปกรรมมันผัดหนุนขึ้นไว้มันสกัดกั้นไว้ให้ลงไม่ได้มันเกิดให้เกิดความรู้สึกวุ่นวายขึ้นในใจอย่างนี้นะนี่อันบุคคลผู้มีบาปอยู่ในใจนะภาวนาเนี่ยไม่สงบได้ง่ายๆนะแต่ว่าก็อย่าไปย่อท้อสิถ้ารู้ว่าใจตนไม่สงบอย่างนั้นนะรู้ว่าใจตนไม่สงบอย่างนั้นก็เอาเพ่งสู้กับกิเลสมานี่อันนี้คือกิเลสหรือบาปกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันจะมา ครอบงำจิตใจนี้มันจะไม่ให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วกิเลสนั้นมันอยู่ไม่ได้เลยมันจะต้องถอนออกไปนี่เหตุฉะนั้นมันต้องสู้เต็มความเต็มในฤทธิ์ของมันแหละเราก็สู้มันให้เต็มความสามารถของเราเช่นเดียวกันนี่เอาสิเรายึดเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นกำลังใจยึดเอาขันติความอดทนอย่างนี้นะเป็นกำลังใจเอาเมตตากรุณามนี้เป็นกำลังใจเข้าไปเอาผลทานผลศีลอะไรที่เรารักษามาเราอธิษฐานเอาความดีทั้งหมดแหละที่เราทำมาให้มาเป็นกำลังใจเมื่อบุญกุศลความดีที่เราทำมาบังเกิดขึ้นในจิตใจเราใจมันก็เข้มแข็งมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นอยู่กับอะไรบ่นี้ตั้งมั่นอยู่กับบุญกุศลที่ทำมาเรารวบรวมเอาไว้ในใจนั้นอย่างเดียวนะบุญกุศลคุณพระรัตนกายไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจอย่างเดียวนี่แหละเมื่อเราได้บุญคุณเป็นกำลังไอ้นี่แล้วมันก็เข้มแข็งใจตั้งมั่นลงไปไอ้กิเลสบาปธรรมอะไรมันกระทบกระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวอ่ะเมื่อไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ดับไปกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นนะมันก็ระงับไปจิตใจก็ตั้งมั่นรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อกิเลสมันระงับไปจากจิตความรู้สึกนี้มันก็เบาสิแบบนี้นะความรู้สึกนี้นะแล้วก็ปลอดโปร่งอย่างนี้ลักษณะของสมาธิเนี่ยจิตใจปลอดโปร่งอิ่มไม่อยากได้อะไรในขณะนั้นนะไม่อยากคิดอะไรมีแต่เสวยความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นด้วยดีได้แล้ววันนี้ก็มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องการพิจารณาต้องการอยากจะรู้ใจเห็นอย่างนี้นะเราก็นึกถึงเรื่องอันนั้นพอนึกถึงเรื่องนั้นมาจับเรื่องนั้นได้แล้วพิจารณามันก็รู้เห็นแจ้งไปตามเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องขันธ์ห้านี่นะเมื่อเรานึกถึงขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็จะปรากฏขึ้นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นความจริงของขันธ์ห้านี่ว่ามีเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็แปรผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดไม่มีอะไรเหลือนี่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็นิเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเราพิจารณาเอาจนมันเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเหตุดังนั้นมันจึงคลายความยึดความถือในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้